Mulțumesc tuturor colegilor și colegilor mei că au apărat principiile fundamentale ale statului de drept. Coaliția PSD-ALDE discută astăzi despre sesizarea Curții Constituționale în cazul Belina. Am cerut experților care lucrează în Senat să facă o analiză a acestei situații. Dacă ați cumpărat vacanțe de la Omnia Turism, autoritățile vă sfătuiesc să nu mai plecați. Agenția are conturile blocate și înscrierile pentru loteria vizelor vor fi reluate. Procedura a fost blocată din cauza unor probleme tehnice. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Noi miniștri au depus aseară jurământul la Palatul Cotroceni. Paul Stănescu, preia șefia Ministerului Dezvoltării de la Sevil Șaideh, acuzată de abuz în serviciu în dosarul Belina. Felix Troie va conduce Ministerul Transporturilor, un domeniu cu mari întârzieri, iar Marius Nica se va ocupa de gestionarea fondurilor europene, preluând ștafeta de la Rovana Plumb. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Felix Troie, ministrul transporturilor. Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Marius Nica, ministru delegat pentru fonduri europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, așa să-mi ajute Dumnezeu. Ceremonia a fost una sobră, la sfârșitul căreia șeful statului nu a făcut nicio declarație. Președintele Klaus Iohannis a dat mâna cu cei prezenți, după care s-a retras. Noi miniștri au rămas în sală să se felicite cu colegii prezenți. Depunerea jurământului a fost boicotată de președinții celor două camere ale Parlamentului. Acuzată de complicitate la abuz în serviciu, în afacerea Belina, socialdemocrata Rovana Plumb și-a păstrat imunitatea parlamentară cu ajutorul colegilor din Camera Deputaților. 184 de deputați au apărat imunitatea doamnei Rovana Plumb, 99 au votat pentru anchetă. Mulțumesc tuturor colegilor și colegilor mei, deputați, că au apărat astăzi prin vot principiile fundamentale ale statului de drept și mă refer la separația puterilor în stat, înțelegând că oportunitatea unei hotărâri de guvern care are toate avizele de legalitate nu poate face obiectul unei anchete penale. Comentând rezultatul votului, liberalii au susținut că oricine își poate dovedi nevinovăția în instanță. Nu este pentru prima dată când aleșii blochează ancheta ale Direcției Naționale Anticorupție, aflată în plenul Parlamentului European. Șefa DNA spunea ieri că procurorii din subordine au obținut în acest an 870 de condamnări împotriva unor persoane inculpate pentru corupție. Numărul sentințelor a crescut de 5 ori în ultimul deceniu, spune Laura Codruța-Chioveși. Legat de afacerea Belina, proiectul de sesizare a Curții Constituționale, prin care judecătorilor li se cere să precizeze dacă procurorii pot face anchete vizând hotărârile de guvern, este gata, anunță președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Forma finală va fi gata cel mai târziu astăzi, după care documentul va fi discutat în ședința de azi a coaliției. Tot Liviu Dragnea spunea săptămâna trecută că sesizarea va fi trimisă la CCR de președintele Senatului. Călin Popescu-Tăriceanu spune însă că nici gând ca sesizarea să fie gata atât de repede, dar aminte să-și o asume. Am cerut experților care lucrează în Senat pe probleme de drept constituțional să facă o analiză a acestei situații și în momentul în care voi avea propunerea finală și concluziile privind oportunitatea sesizării Curții Constituționale, vă voi anunța cel mai probabil în zilele următoare, nu va dura foarte mult. Adică doresc ca în această săptămână această problemă să fie rezolvată. Dar în principiu ați fi de acord să sesizați dumneavoastră CCR-ul? În condițiile actuale, cred că este preferabil să aștept concluziile pe care vi le-am spus din partea experților și după aceea am să vă dau și răspunsul final. După deschiderea de către DNA a dosarului Belina, PSD ar fi vrut ca sesizarea la Curtea Constituțională să fie făcută de guvern. Ministrul Justiției a fost chiar însărcinat să redacteze un astfel de text. Tudorel Toader nu a mai prezentat însă în guvern proiectul de sesizare a Curții Constituționale, așa că Liviu Dragnea declara că inițiativa va fi preluată de președintele Senatului. Ministrul Justiției, pe de altă parte, ar urma să prezinte astăzi un calendar de adoptare a legilor de reformă în domeniu. Proiectul a stârnit criticile magistraților, mai ales preluarea inspecției judiciare din sub ordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Controversată este și propunerea lui Tudorel Toader ca șeful statului să fie exclus din procedura de numire a procurorilor șefi. Ascultați știrile Europa FM. Blocul Național Sindical amenință cu noi proteste. Principala nemulțumire rămâne intenția guvernului de a transfera contribuțiile sociale în sarcina angajatului. Sindicaliștii susțin că dacă se întâmplă acest lucru, angajații vor avea de plătit mai mult de la 1 ianuarie anul viitor. Peste 50% din salariu se va duce către stat, explică la Europa FM președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. Am un salariu minim de 1450 de lei, din care net 1065 de lei, atâta rămâne individul în mână dacă nu are, nu știu ce, rate sau alte minute. Salariatul nu poate să contribuie cu mai mult de 50% da, din finanțarea sistemului de securitate socială. Nu poți să dai mai mult de 50%. În situația asta ne ducem la 90% contribuție doar a salariatului. Și chiar dacă salariul minim brut va crește de la anul la 1550 de lei, așa cum promite guvernul, românii nu se pot bucura pentru că vor plăti mai mult la contribuțiile sociale, mai spune Dumitru Costin. Oamenii se vor bucura că le-a crescut punctul de pensie, că salariul minim a crescut cu 3 poli, dar vor constata că salariul lor brut pe hârtie a crescut, dar din el pleacă sume substanțiale către sistemul de securitate socială, dar va vedea că va continua să scoată din ce în ce mai mulți bani din buzunar. Toată această presiune va fi strict pe salariat. Salariat, una dintre cele mai proaste evoluții demografice, cu o piață a muncii îmbătrânită, cu tineri din ce în ce mai puțini care intră în piața muncii la mine în țară și cu foarte mulți tineri care pleacă din țara mea. Cum se va susține sistemul ăsta de securitate socială? BNS are programate pentru săptămâna viitoare, pe 23 octombrie, pichete în fața prefecturilor din țară, dar și un meeting de amploare anunțat pentru 30 octombrie în București. Modul în care sute de localități din România sunt conectate la internet de mare viteză din fonduri europene este investigat de procurorii DIICOT. Este deja deschis un dosar penal în acest caz. Magistrații au cerut mai multe documente de la Ministerul Comunicațiilor, scrie portalul Hot News. Anca Grădinaru ne explică. DIICOT a emis deja o ordonanță, publicată acum de Hot News, în care procurorii anunță Ministerul Comunicațiilor că au suspiciuni privind derularea proiectului RONET și comiterea infracțiunii de constituire de grup organizat. Procurorii cer predarea mai multor documente, printre care contractele și actele adiționale încheiate între Ministerul Comunicațiilor și grupul de firme Telecom, dar și situația persoanelor angajate și plătite de către Ministerul Comunicațiilor. Proiectul de conectare a aproape 700 de localități din toată țara la internet de mare viteză este finanțat din fonduri europene cu aproape 85 de milioane de euro. Ministerul Comunicațiilor preciza recent că numai în luna septembrie 120 de localități din județele Vaslui, Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Mehedin și Vâlcea au fost conectate la rețeaua RONET. Astfel, aproape 60.000 de oameni beneficiază acum de infrastructura necesară internetului în bandă largă, adică 20.000 de gospodării, 900 de firme și aproape 300 de instituții publice. Proiectul ar trebui terminat în 2018. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile au găsit soluții să-i aducă în țară pe cei 80 de turiști români blocați în străinătate după ce au cumpărat vacanța de la Omnia Turism. Conturile agenției au fost blocate de bănci, așa că nu mai pot fi efectuate plăți. În urmă cu două zile s-a aflat că patronul firmei s-ar fi sinucis din cauza problemelor financiare. Dacă ați cumpărat vacanța de la Omnia Turism, sunteți sfătuiți de autorități să nu mai plecați în concediu. Elena Tudor. Jumătate dintre turiștii deja păgubiți se află în Egipt. Ministrul Turismului Mircea Dobre a reușit să găsească soluții împreună cu reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Ministerul de Interne și cel de Externe, pentru aducerea în țară a grupului de 80 de români care au achiziționat pachete turistice de la Omnia Turism. Reprezentanții Ministerului Turismului spun că au început un control la acest tur operator în luna septembrie. Patronul agenției a fost invitat să se prezinte personal la Ministerul Turismului cu o serie de documente, dar nu a făcut-o. Alaltă ieri s-a aflat că patronul firmei a murit. George Negru s-ar fi sinucis din cauza problemelor financiare. În acest moment a fost calculată o pierdere totală de 7,4 milioane de euro. Banii încasați deja de agenția Omnia Turism din vânzarea unui număr de 8.300 de pachete vândute pentru anul 2018, în valoare totală de aproape 11,4 milioane de euro. Ministerul Turismului va organiza o conferință de presă în care va explica situația în care se află agenția Omnia Turism. Dacă ați aplicat anul acesta pentru o loterie vizelor va trebui să reluați procedura. Înscrierile se reiau de la zero din cauza unor probleme tehnice, anunță Ambasada Statelor Unite la București. Vor trebui depuse din nou toate solicitările înregistrate înainte de data de 18 octombrie. Ciprian Ioana vine cu detalii. Înscrierile pentru loteria vizelor 2019 vor fi reluate de la zero din cauza unor probleme tehnice. Noua perioadă de înregistrare electronică va începe pe 18 octombrie la ora 19 ora României și se va încheia pe 22 noiembrie la aceeași oră. Inițial, programul de înscriere a început pe 3 octombrie, însă toate cererile depuse până acum nu vor fi luate în seamă din cauza unor probleme tehnice. Pagina de internet unde se înregistrau dosarele nu era funcțională. Persoanele care se vor înregistra de mai multe ori în timpul noii perioade de înscriere vor fi descalificate, transmite Ambasada Statelor Unite la București. Grație numărului unic de confirmare primit în urma înscrierii, se poate verifica online dacă înregistrarea a fost selecționată. Știrile Europa FM la final, vreme deosebit de caldă pentru această dată în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor avea valori de la 19-20 de grade în estul Transilvaniei și pe litoral, până la 28, chiar 29 de grade în dealurile de vest. Acum dimineața este ceață în mai multe localități din județele Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud. Un cod galben este în vigoare până la 8. O zi frumoasă și deosebit de caldă se anunță pentru București, soare și o maximă care va ajunge până la 26 de grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! 31 de goluri s-au marcat în cele 8 meciuri jucate aseară în Liga Campionilor. Cele mai multe au fost înscrise de FC Liverpool, 7-0 în deplasare la Maribor, unde în minutul 20 era deja 3-0. Surpriză în celălalt meci din grupă, cel puțin după proporțiile scorului, Spartak Moscova FC Sevilla 5-1. Olandezul Quincy Promes a fost eroul rușilor cu 2 goluri și 2 pase decisive. Spectacol și în Germania, unde Red Bull Leipzig a obținut prima sa victorie în Champions League, 3-2 cu FC Porto, toate golurile marcate până la pauză. Grupa este condusă cu maximum de puncte de Beşiktaş și Istanbul, care a câștigat și aseară la Monte Carlo, 2-1 cu AS Monaco, rămasă cu un singur punct. Leipzig are 4, iar Porto 3 puncte. Real Madrid a remizat 1-1 cu Tottenham, care a deschis scorul pe Bernabeu după un autogol al lui Varane. Gazdele au egalat până la pauză dintr-un penalty transformat de Ronaldo. Cele două echipe au câte 7 puncte și se îndreaptă liniștite spre primăvară, în condițiile în care Borussia Dortmund nu a reușit să câștige în Cipru, 1-1 cu fosta adversară a viitorului, APL Nicosia, și are un singur punct. Manchester City a trecut cu 2-1 de Napoli după ce în minutul 13 Sterling și Gabriel Jesus își marcaseră deja golurile. Italienii au ratat un penalty, iar în repriza secundă au înscris dintr-o a doua lovitură de pedeapsă. În fine, tot cu 2-1 s-a impus Shakhtar Donetsk în deplasare la Feyenoord Rotterdam și după ce olandezii au deschis repede scorul în minutul 8. Brazilianul transferat în 2013 de Mircea Lucescu drept un viitor star, Bernard, a răsturnat rezultatul cu cele mai importante goluri ale sale de când joacă pentru Ucraina. Diseară se vor juca meciurile din celelalte 4 grupe ale Ligii Campionilor. Selecționerul german al Ungariei, Bernd Storck, a fost concediat după ratarea calificării la Cupa Mondială. El a condus reprezentativa maghiară până în optimile de finală ale Euro 2016, dar a încheiat actualele preliminarii pe locul al treilea, la 14 puncte în spatele Portugaliei și Elveției. Rezultatele care au deranjat Federația de la Budapesta au fost însă înfrângerea cu Andorra și remiza cu Insulele Feroe. Bernd Storck a fost selecționerul Ungariei din 2015 și a dus țara vecină la un turneu final continental pentru prima dată după 44 de ani. Domne, deci nici nemții nu mai sunt ce au fost, ne-am lămurit noi cu al nostru. Eu v-am spus. Dar uite că nici ăsta din vecin... Da, nu mai face nimic. I-a dus la turneu final, am învins Norvegia la baraj, că ok, i-a dus la turneu final la care am fost și noi, adică a fost toată lumea, dar... A câștigat barajul cu Norvegia, asta a fost marele merit al lui Storck și după aia, uite că în preliminariile astea noi l-a bătut Andorra, adică, adică măcar pe Daumnul l-a bătut. Noi nu jucăm cu Andorra, nu? Noi am făcut cu Kazahstan egal, adică fiecare neamț și-a luat câte una, știi? Nu, dar sper să evităm asta, Andorra, Insulele Feroe, că nu se știe. Asta se evită, că nu poți decât să te faci de rușine cu ele, altceva nu te ajută la nimic. Exact. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Seara e mare, chef mare petrecere. Se pierzi de toate până mor. Vecina mea a chemat din nou poliția. Toată lumea cântă în corul noi așa. S-o facem lată încă o dată, să bem cu toții până în zor. S-o facem lată încă o dată, să încerci de toate până mor. Să facem lată în această dimineață. Ștefan Bănică vine după ora 9 în studioul Deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, prieteni! A început emisiunea voastră favorită. Îl cea mai tare la oraș. Da, îl mai țineți minte pe consilierul local care voia să interzică poliția în comună? Exact. Cum l-am putea uita? În Sadu. În Sibiu, pe undeva. Așa. Fusese înregistrat într-o ședință de consiliu când era indignat că poliția nu anunță înainte de a începe o razie pe cine caută și ce vrea să facă atunci când intră în comună. Ce-i porcăria asta, zicea el. Zicea așa: vin polițiștii, caută mașini care nu sunt înscrise, caută șoferi care au băut, caută tractoare care n-au matriculare la primărie. Consilierul continua: eu vreau să nu mai vină ăștia să dea amenzi la oameni. Nu suntem o comună de infractori. Toți vin și dau amenzi. Să anunțe Consiliul Local sau primăria când au acțiune pe raza comunei, ca să anunțăm oamenii. E, luni l-a tras poliția pe dreapta. Aoleu. Circula cu numere expirate. Deci că el ceva a anticipat. Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal de cercetare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul nematriculat, au precizat reprezentanții poliției Sibiu. Domnule, gata, avem confirmare, e stat polițienesc. Exact. Abuzurile legii asupra infractorilor în România nu se mai termină, binomul lovește la Sadu.